ये प्रथम सूक्त का आरंभ हम कर चुके हैं। आज दूसरी ऋचा को ले रहे हैं। अगनिम अगनिम हवीम अभि सदा हवन विश्वतिम, अगनिम अगनिम हवीम अभि सदा हवन विश्वतिम हव्य वाहम पुरुप्रियम। यह आज के विचार हम देख रहे हैं कि प्रथम ऋषि में भी पहले सूक्त में अग्नि की ही व्यापक चर्चा आई है, और जब मधुचंदा ने आरंभ किया है तो लपटों को ही गा रहा है, कह रहा है अगनिम अगनिम हवीम अभी, कि लपट ही लपट हो, हरोर लपट हो, सदा यज्ञ का सम्मुख हो और तू यज्ञ में ही डूबा रहे। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम खाली एक कुंड बनाएं और उसमें आहुतियां दे करके बैठ जाएं और समझें कि बस यही हवन हो रहा है। नहीं, इसे समझने के लिए हमें पहले ऋषि का पहला पूरा सूक्त दोहराना पड़ेगा, क्योंकि उसको जानेंगे तब इसमें इन ऋचाओं को हम और अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहां ये ऋचाएं, ये ऋचा उन्माद के स्तर पर जा पहुंची है कि जहां यज्ञ एक नशा है, जहां तपस्या एक उन्माद है, एक संपूर्ण समर्पण की ओर जा रही है, इन्हीं ऋचाओं को पढ़ करके अक्सर हमारे बाबा लोग चारों तरफ आग जला करके बैठ जाते, देखा नहीं उपले उपले जला के बीच में बैठे हैं, कोई कोई नाटक कर रहा है। यह है क्या कि अगनिम अगनिम हवीम अभि, कि यज्ञ में व्याप्त हो जा, डूब जा, लपट ही लपट उठे, आग ही आग हो, सदा हवन विश्वति, और सदा तू यज्ञ होता रहे सचराचर के स्वामी में, अपने आराध्य में, आत्मा में, परमेश्वर में। हव्य वाहम पुरु प्रियम, हव्य कहते हैं सामग्रियों को, वाहन ग्रहण करने वाला, तो हव्य वाहन अग्नि को भी कहते हैं, आत्मा को भी, और जो सबको यज्ञ के द्वारा उत्पन्न कर रहा है वो आत्मा जो परमेश्वर है उसके लिए आया है कि उसको अतिशय प्यार कर और उसका अतिशय प्यारा हो जा। ये आज की ऋचा। तो प्रश्न ये है कि जब तक हम इस अग्नि को नहीं पहचानेंगे, हाँ, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक वेदी बना लेंगे, हवन और थोड़ी सी सामग्रियां डाल करके और दंभ को बढ़ाते जाएंगे, इतने यज्ञ किए हैं, इतने मन घी जलाया है और इतना पुण्य कमा लिया है, और ये बताया नहीं कि रखा कहाँ है इसको। पहले इस अग्नि को समझे, दोबारा एक बार दोहरा ले। तो ऋग्वेद के पहले ऋषि का आरंभ हुआ है, अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नघातम, कि अग्निम अग्नियों का अधिपति, प्रलय का देवता महारुद्र महाशिव, जो प्रलय की अग्नियों का अधिष्ठाता है, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा, ऋत्विजम उन्हीं बिंदुओं को सृजन के द्वारा जीवंत खिलौनों में लौटाने वाले और पालने वाले विष्णु, ये कौन है, कहां रहते हैं। कहा यज्ञस्य देवम, कि शरीर रूपी तेरी यज्ञशाला के यही आत्मा स्वरूप होकर आ उमा ओम है। ये सनातन धर्म है। कि धारण सृजन और संहार के द्वारा चिता की राख को पुनः वनस्पतियों में, और उन्हीं वनस्पतियों को धारण सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा जीवंत रूपों में लौटाने वाला जो आत्मा है वही यज्ञ है, यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और प्रत्येक शरीर प्रत्येक देह, पेड़ पौधा पक्षी पशु अथवा मनुष्य, ये सब यज्ञशालाएं हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? अभी तक हम ये समझ रहे थे कि बाहर ही है, लेकिन वेद ने आरंभ में ही बताया कि जैसे मंदिर से इस मंदिर को पढ़ाता हूं तुम्हारे शरीर को, उसी प्रकार उस यज्ञ से उस यज्ञ को पढ़ा रहा हूं जिससे सचराचर उत्पन्न होता है, न कि खाली वहीं तक रह जाना। बच्चे को पढ़ाया, खिलौने रखे हैं, कबूतर है, खरबूजा है, हाँ, कबूतर है, खरगोश है, गाय है, काखा गा पढ़ाने के लिए कबूतर से काखर। अब अगर लड़का खिलौने ही लेकर के बैठा रहे, उनकी आरती करता रहे, क्या वो पास हो जाएगा? बोलो तो। और हम सब ने वही माला घुमा के पास होना चाहा, काखा का पढ़ना नहीं चाहा, जबकि वेद का जो आरंभ है वो इसी से है कि अगणन ईले पुरोहितम, धारण सृजन और संहार का यज्ञ के द्वारा तुझे भस्मी से इस उन्नत मनुष्य योनि में लाने वाले, तुझे निरंतर तुम्हारा सृजन करने वाले और बन के शबरी का राम तेरी ही जूठन को रक्त में बदलने वाले वो जो आत्मा है यज्ञस्य देवम, वही शरीर रूपी यज्ञशाला का अधिष्ठित देव है, और वो यज्ञ जिससे सचराचर उत्पन्न हो रहा होता है और आज भी हो रहा है, वो हम सबके भीतर आज भी निरंतर है, बराबर हो रहा है। नहीं तो वनस्पतियां कहां होती और तेरे संतानें कहां होती और उनको भी आगे औलादे कहां मिलती? बोलो, समझ में आ रहा था? अगर सप्त लोक में होता तो वहीं से बना करके लेबल लगा के तुम्हें दे रहा होता, आसमान से फेंक रहा होता, सेवेंथ हेवन से आ रहा है भाई, कि ये बच्चा किसका नाम है, लेबल पढ़ लो। वो ले जाए उठा, ऐसा नहीं है। कहां सृष्टा है, कहां परमेश्वर, कहां है सृष्टा है, कहां? बोले सृष्टि है जहां। तो कहा सृष्टि तो हर देह में हो रही है, पेड़ों में हो रही है, इसलिए वो घटघटवासी। यदि सृष्टा न होता तो सृष्टि कैसे होती? और होता यदि सृष्टा केवल सातवें आसमान में तो भोजन भी वहीं से आता, औलाद भी वहीं से आती, लेकिन फिर पचाता कौन, क्योंकि वो तो हम जानते हैं, तो शायद वहीं से पचा पचाया आता क्या? हाँ, बड़ी गड़बड़ हो जाती। सनातन धर्म ने किसी असत्य ज्ञान को या किसी मानसिक भ्रांति को संप्रदायों की भांति धर्म में नहीं स्वीकारा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इज लोन धर्मा, सत्य वही सत्य है जो सभी कालों के लिए सभी लोगों पर समभाव से अभिव्यक्त होता हो और कहीं गलत ना होता हो। जूते पहन के जाना है, जूते उतार के जाना, हमें इससे कुछ लेना नहीं। अपवित्रता को बाहर फेंक के जाना है, वह इतनी सी बात है। क्योंकि जहां सब लोग इकट्ठे हैं वहां बीमारियां रोग न ले जाएं, तो ये एक स्वस्थ भावना है, लेकिन इसका धर्म से कुछ लेना देना, ये तो आचरण पक्ष है, ये तो सोशियोलॉजी है, और ये एक प्रकार से आपके शरीर विज्ञान भी है। धर्म क्या है वही वेद यहां स्पष्ट करता है कि वो ईश्वर जो निरंतर एक एक क्षण सांस दे रहा, तुम्हारे शरीर को सड़ने नहीं देता, आत्मा होकर निरंतर इसकी रक्षा करता है, और जिस आत्मा के उस ऊर्जा के हटते ही देह से दुर्गंध आने लगती है, कहते हैं मट्टी खराब हो रही है, अब ले चलो। लेकिन जिसके रहते ऐसा नहीं होता, उस आत्मा को ऋग्वेद ने आरंभ में कहा, मैंने उसी को यज्ञ कहा है, और बाहर इसी का मैं बिंबित यज्ञ कराता हूं। क्या आत्मा जो आचार्य है उसका प्रतीक बाहर आचार्य पधारते हैं? जैसे राम का अभिनय करने के लिए एक बालक को राम बनाता हूं, उसी प्रकार आत्मा की भांति ही एक विद्वान आचार्य को मैं यज्ञ का आचार्य बनाता हूं, उसका वरण करता हूं। जैसे प्राण उपाचार्य है शरीर में, बाहर प्राणों का प्रतीक मैं एक उपरीत्रिज बिठाता हूं, उपाचार्य यज्ञ में बिठाता हूं। तन सामग्री है, तो जिस वस्तु से ये शरीर बनता है उसी भोज्य पदार्थ को मैं सामग्री में लेता हूं और संविधाओं में लेता हूं। ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, इसी का प्रतीक पवित्र अग्नि मैं वेदी बनाकर प्रकट करता हूं, जो मेरे अंतर में प्रज्वलित है और सब में है। और जीव रूप जीव ही यजमान है, तो भीतर और बाहर यजमान उभय होता है, बाहर यजमान दूसरा नहीं होता है, मैं बाहर भी यजमान हूं और भीतर भी यजमान। हाँ, तो यहां जिस अग्नि की बात हो रही है, बहुत से भाष्यकारों ने लिखा कि ये बिजली है, ऐसे ही लिखा है, मैं इन्हें अपने से कह रहा हूं। हाँ, वो पूरे संप्रदाय जलते हैं। बहुतों ने लिखा ये चूल्हा जलाने वाली आग है, उसकी स्तुति हो रही है, ये भी लिखा है कि जंगली लोग थे तो आग की पूजा करते थे, ये वेद उनकी, ऐसा भी कहा गया है। जब मनुष्य सभ्यता के चरम बिंदु पर खड़ा होगा तब पहली बार उसे वेद स्पष्ट होगा, ये वो महाकाव्य। कह रहे हैं कि अग्निम ईले पुरोहितम, कि उस आत्मा को पहचानो जो आज भी यज्ञों के द्वारा तुम्हारे शरीर में होतारम रत्नधात्मा। कि जो आज भी यज्ञ का होतार होकर, यज्ञों के द्वारा यज्ञ का कर्ता होकर तुम सब पर न्योछावर कर रहा है, रत्न धातमम, जीवन की सारी रत्निम स्वर्णिम उपलब्धियां, सारे ऐश्वर्य जो दे रहा तुमको, वो तुम्हें बुद्धि दे रहा, ज्ञान दे रहा, आंखों को रोशनी दे रहा और आंखें भी दे रहा, विवेक दे रहा, जो तुम्हारे जूठे अन्न को यज्ञ के द्वारा रक्त में मांस में ऊर्जा में बदल रहा और जो तुम्हें संतान से वरद कर रहा, तुम नहीं जानते उंगली बनाना भी वही बना रहा। तो उतारम रत्न धातु, तो कहा इले, उसी के साथ हम अद्वैत करें, उसी का अनुसरण करें और उसी के रूप बन के जी के दिखाएं। ये वेद का आरंभ गुरुकुल में बालकों के लिए हमने आरंभ किया ऋग्वेद से, का ये पहला सूक्त गुरुकुल की पाठशाला का, जब हम ऋग्वेद पढ़ाने आते हैं तो पहला ये ऋषि पढ़ाते हैं। आज दुर्भाग्य से, क्योंकि संप्रदायों की समझ से बहुत बाहर था और धर्म के नाम पर आप सिर्फ संप्रदायों को जानते हो, धर्म को नहीं, जबकि धर्म एक पवित्र पावन गंगा की भांति है, निर्मल जल है, जो तन मन को पवित्र करता है, प्यास बुझाता है, जीवन देता है। लेकिन इस विशाल गंगा में भंवर भी तो होते हैं, तो भंवर की वृत्ति संप्रदायों के पास है, जो आपको सबको इकट्ठा ले जा करके भ्रमों में फंसा के डुबा के मार देते हैं। और सिर्फ आसक्त जगत ही जीना है, आसक्त ही सब कुछ है, ईश्वर को तो राम राम कह देंगे, वो तो उपरांत बात है, गौण विषय है, उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, ये सांप्रदायिक सोच है आपकी। जबकि धर्म में ईश्वर सर्वोपरि, वो मेरे जीवन का परम उद्देश्य है, मुझे हर कीमत पर इस मनुष्य योनि को जीत के जाना है, पराजित नहीं होना है। धर्म की राह में ये विषय ये विचार प्रमुख है। झोपड़ी हुई या मकान, महल हुई या किला, ये उपरांत है। पहली बात यह कि जो क्षण दे रहा है, जिस उद्देश्य के लिए प्रकृति और पुरुष मिलकर मुझे जीवन के क्षण सांसें और धड़कने दे रहे हैं, मुझे इन्हें सार्थक करके दिखाना है, फेल नहीं होना है, आत्मा से अद्वैत कर उसी सत्य को पाना है। तो इसलिए पहले सूक्त की पहली ऋचा में ही आप सबने पढ़ा कि अग्निम ईले, ईले माने ईले, ईदे पाठ भेद है, बहुत जगह वेद में इसका अर्थ होता है स्तुति करना, जानना, पहचानना, मानना और उससे अद्वैत कर वही बन के जीना। ईश्वर पूजा का विषय नहीं है, ईश्वर कोरा भजन नहीं है, ईश्वर खाली गाना वाना नहीं है, ईश्वर संपूर्ण जीवन का नाम है कि बन के अक्षरशा वही जीना है। ये नहीं कि ईश्वर मेरा अलग रहे और मैं उससे अलग रहूं, ये अलैदगी ऐसे ही है कि जिससे किसी का कटा हुआ सर कहीं पड़ा है और धर कहीं, क्या वो दोनों जिंदा हैं? नहीं, जिन्होंने ईश्वर को एक औपचारिकता मान रखा है वो जीते जी मर गए लोग हैं, उनसे जिंदगी की कल्पना करना भी मूर्खता है। जैसे कैंसर का रोगी देखने में जिंदा लगता है और दिन दिन मरता है, वही स्थिति है उनकी। उनकी पूजा पाठ जप तप का कोई मतलब नहीं रह जाता है यदि ईश्वर को वो प्राथमिकता नहीं दे पाते। और आज क्षमा करें, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरे अपने और पराए, ये सबसे आगे खड़े हैं। ईश्वर का तो कोई पता ही नहीं क्यों मैं कहां है भी कि नहीं। सिर्फ प्रेत की तरह भज रहे हैं हम, जबकि आरंभ में ही कहा है कि इले इस आत्मा के साथ अद्वैत कर, यदि ये नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास एक ही धन है, एक ही रत्न है और वो जीवन का रत्न है। ये गया तो जो तूने बटोरा है वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है, न मकान, न दुकान, न परिवार, न डिग्रियां, क्योंकि आवागमन में जब लौटेगा तो फिर नए सिरे से आई पड़ेगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा इसका। सारी डिग्रियां भी तो मिट्टी हो जाएंगी, सारी नॉलेज भी तो स्वाहा हो जाएगी, और मूल्यवान वो क्षण है जो तू जी रहा है। जिस दिन ये हट गए, तेरा कोई सगा नहीं होगा, जिनके लिए तू मर रहा है वो तेरा नाम भी नहीं लेना चाहेगा। अगर स्वप्न में भी तू दिख जाएगा तो वो सब डर जाएंगे कि प्रेत बन के पीछे पड़ गया है, तेरी औलादें ही तुझे सपने में देखना ना चाहेंगे। तो कहा ईले अर्थात अद्वैत करें उस आत्मा से, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महेश है। आ ऊ म ओम है, तो ओम की व्याख्या भी हमने पहले ही ऋचा के साथ पढ़ी। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, ऊ से उत्पत्ति सृजन सृजक पालक विष्णु, म से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर को जीवंत करने वाला, उसे क्षण क्षण जिलाने वाला, उसे रत्नों से ऐश्वर्य से जीवन के क्षणों से परिपूर्ण करने वाला जो आत्मा है, यही यज्ञ है, यही अग्नि है। बोलो, समझ में आता है? इसी आव मां के साथ ही सारे पूरे वृक्ष की कल्पना है। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी की सहज प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है? सरस ज्ञान, तो सरस्वती या में ही है। उस उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, तो विष्णु का भाव क्या है? उत्थान जीवन उपलब्धियां, तो लक्ष्मी लक्ष्मी, जो तुम्हें लक्ष्य लक्ष्य उपलब्धियां प्रदान कराए, ये प्रकृति ये स्वभाव, तो विष्णु के साथ लक्ष्मी है और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती। मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश, तो महाशंकर क्या है? प्रलयंकर रुद्र है, तो आदि ज्वाला आदि शक्ति दुर्गा पार्वती। तो इस प्रकार ओम बीज है, क्या है? बीज है, जिसमें पूरा सनातन धर्म का वृक्ष खड़ा है, इसलिए इसको हम प्रणव कहते हैं। बोलो, प्रणव समझ में आते थे? तो वो जैसे बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है, छोटा होता है क्या? लेकिन उस पूरे विशाल वृक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है जो उसके नन्हे से बीज में नहीं होता है। जो बीज में है वही पेड़ में होगा। हाँ, तो इस प्रकार जो आरंभ की ऋचा हमने वेद की पढ़ाई तो उसको इसी भाव से पढ़ाया कि हमें आत्मा को पूजना या आरती भर नहीं करना है। ईले माने जानना है, मानना है, पहचानना है और फिर उसी में खोकर अद्वैत कर देना है, तदरूप हो जाना है। और क्यों? क्योंकि वो न्यौछावर कर रहा है जीवन के क्षण। अरे कोई तनख्वाह अनखा लेता है क्या? कोई फीस देते हो सांसों की, धड़कनों की? तो वो उतारम वो न्यौछावर कर रहा है सांसें हम पर, तो हमें भी उसके जैसा बन के अपने जीवन के हर क्षण को, सांसों को उसकी कुदरत पर न्यौछावर करना है। नहीं तो हम में कोई भक्त ना होगा, मालाओं से कोई उपासक नहीं होते, भजन से कोई भक्त नहीं होता। जिसके आचरण में भक्ति नहीं वो भक्त है ही कहां? तो यदि वो न्यौछावर कर रहा है सांसें जीवन के क्षण धड़कने हम पर, तो हमें भी उसका न्यौछावर बन के जीना है उसकी कुदरत पर। ये पहला वाक्य मिला यज्ञ के रहस्य मिले ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम ऋषि की प्रथम ऋचा से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यही रास्ता है। कोई तुम 10-20-100-50 अगर रास्ते ढूंढते हो तो अपने आप को धोखा देते हो। क्या? कि अग्नि पूरे भिर ऋषि भिर रहो नूतन सा देवाम अह वक्षति। कि हे अग्नि, हे आत्मा, पूर्वे भी पूर्व काल से अनंत समय से ऋषि भी, जिन साधकों ने भी नूत नई रुत नित्य नई होती इन ब्रह्म ज्वालाओं का, आत्म अग्नियों का वर्ण किया, सा देवाम अह वक्षति, वही देवत्व को पाए, उन्हीं के आलंगन में अनंत अवस्था आई और वे अनंत हुए। जो खाली बाहर ही स्वाहा गाते रहे वो तो नाटक करते रहे। बाहर का हवन और यज्ञ हमने जरूर दिया है इसलिए कि बाहर की आसक्तियों को इसमें बाहर जलाओ और अपने संकल्पों को मजबूत करो और हर सांस फिर सुबह से शाम जो दियो इसकी ज्वाला बन के जियो। न कि खाली सुबह शाम की पूजा और माला करके तुम रह जाओ, तुम इसे सर्वोपरि मानो। क्यों? क्योंकि यही साथ जाएगा और कुछ जाएगा क्या? तो जब यही साथ जाएगा हम सब जानते हैं और हम इसी को गौण विषय माने और मट्टी ही हमारी सर्वोपरि है, जो मिथ्या जगत है उसको हमें निमित्त भाव से धारण करना है और सत्य भाव में ईश्वर से अद्वैत करके जीना है, उसी में डूब के जीना है। एक बात बताओ, ये भक्त पूजा और भक्ति क्यों करता है? इसलिए कि मरणोपरांत वो कहां जाए, किसको मिले, किसको मिले? अपने आराध्य को, ईश्वर को मिले। बोलो। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जब वो ईश्वर में मिलने का ही लक्ष्य लेके चल रहा है तो अभी से ईश्वर में डूब के क्यों नहीं जीता कि अंत काल में निश्चित रूप से उसी में मिले? आसक्त क्यों है वो, भक्त क्यों नहीं है? या तो अपने आप को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, अथवा उसमें कोई सोच समझ ही नहीं है। कहते नहीं, सोई जाने यही देव जनाई और जानत तुम्हें हुई जाए, वरना कौन सी भूख, कौन सी प्यास, कौन सी आसक्ति हमें रोके, हम क्यों नहीं डूब जाते इसमें, हम क्यों नहीं खो जाते इसमें? जब हमने ये कसम खा रखी है, हम सब में ये तड़प है कि हम ईश्वर में मिले और हम भटके नहीं पशु और पतित योनियों में, तो मैं पूछता हूं फिर अभी क्यों भटक रहे हैं पतित अवस्थाओं में, सीधा नारायण की मस्ती में क्यों नहीं बसते हम सब लोग? कि रोम रोम रोमांचित हो, हर क्षण का सुख और आनंद हो और उसके निमित्त बन के ड्यूटी करें और फिर जे ही विधि राखे राम भाई। क्या मुश्किल है इसमें, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, कि कोई दुख भी है। तो फिर हम डूबते क्यों नहीं इसमें, इसे हम सर्वोपरि क्यों नहीं मानते? क्या हमारी ईश्वर में आस्था नहीं है? पूछो अपने आप से, यदि है तो हम डूबते क्यों नहीं है इसमें? क्या मुश्किल काम है कि उसके रूप में बसे, उसकी मस्ती में बसे और फिर जैसे वो रखे रहे, जो वो कर रहा है, जो वो कर रहा है वो भला है, इसे मान के चले। फिर हमारा मन का रावण हमें फिर विचलित क्यों करता है? जाहिर है कि हमारी आस्था आज भी ईश्वर में नहीं है, आसक्त जगत में है, झूठ और प्रपंच में है। यदि होती तो हम हर काम में आश्वस्त होते कि नारायण जैसे चाहो करा लो। क्यों? क्योंकि तो निमित्त ड्यूटी, आपको रेलगाड़ी पे जाना है, आप रिजर्वेशन नहीं करवा पाए, आप रिजर्वेशन नहीं करवा पाए और आपको जाना जरूरी है, आप जनरल डब्बे में टिकट लेके घुस गए हैं, तो क्या वहां आप बेडरूम की कल्पना करोगे? ये है वो नहीं है। अरे भैया टाइम निकालो, पहुंचना जरूरी है। तो ये यहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, यहां ऐसा है, यहां वैसा है, वो कौन कर सकता है जिसने जीवन की यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया है? उसे तो अब कहीं जाना नहीं है, आवागमन में भटकना है, इसलिए उसका बेड भी बढ़िया होना चाहिए, उसका फलाना काम भी सही होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसे गाड़ी पकड़नी है वो कहता भैया जैसे निपटी निभा चलती यहां से। दोनों में यही भेद है। और जो जितना आसक्त है उतना अपने को भी दंड दे रहा है और दूसरों के लिए भी पीड़ा बना हुआ है, और जो जितना मस्त है वो सबको उतनी मस्ती दे रहा है। अरे भाई जो तुम्हारी जेब में होगा वही तो बांटोगे, जब तुम स्वयं मस्त नहीं हो तो तुम दूसरों को सुख क्या दोगे? श्रीमान दुख है पास तुम्हारे, जब खुद ही दुखी हो तो दुख ही तो बांटोगे, कांटे ही तो चुभोगे, बड़े प्यार से अपने बेटों को भी, नातेदारों रिश्तेदारों को। और कहते हो कि तुम भगवान में डूबना चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो, तो फिर ईश्वर के होके अभी से डूब के जीना क्यों नहीं चाहते हो? अच्छा इसमें सुख ही सुख है, इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें आत्मविश्वास है और पूरी मस्ती है, उसमें दुख ही दुख है, चिंता है, शंका है, तनाव है, झूठ और प्रपंच है और चारों तरफ से मिल रहा आतंक है, तो तुम उसमें क्यों डूब के जीना चाहते हो? क्योंकि जिसका भगवान नहीं मरा उसने चिंता कैसे की? क्योंकि जब ईश्वर मर गया ये होगा कि मुझे करना है, तभी तो मुझे दुख और चिंता आई। तो एक तरफ उसकी हत्या भी कर रहे हो और दूसरी तरफ कहते हैं हम भगवान जी, हम आपके भक्त हैं। नारायण भी हैरान है, ये कौन से बहुरूपी हैं, बनाए तो मैंने ही हैं और मैं ही नहीं समझ पा रहा कि क्या भला बन गए। पूछो अपने आप से कि मेरे ही बनाए हैं और मैं ही अब नहीं समझ पा रहा इनको, क्या नमूने बन गए हैं ये, जबकि पूरी मस्ती और आस्था से मेरे में डूब के जी सकते हैं और फिर भी ये नरक बना के जीते हैं, नरक स्वयं जीते हैं और जितने सगे हैं उन सबको बड़े प्यार से नरक दिया करते हैं, है कि तू सुख से क्यों जी, तू भी मेरी तरह नरक जी। कितनी विचित्र बात है। जब रेलगाड़ी का डब्बा जिंदगी है, अरे तो क्यों सताता, क्यों सताया जाता, क्यों नींद में करता? जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, चलते रहिए, मिलना है उसमें। हाँ जैसी जगह मिलेगी बैठ जाएंगे। अब वहां ये थोड़े ना सोचेंगे कि यहाँ किचन कहाँ होगा, रेलगाड़ी का डिब्बा है, जनरल डिब्बा है, भूसे की तरह घुसे पड़े हैं, अब क्या वहां बेडरूम सोचोगे, ड्राइंग रूम सोचोगे, किचन सोचोगे? हैं फिर डाइनिंग टेबल कहां लगाओगे? पगला गए हैं हम सब लोग, और उस पागलपन को समझदारी मानते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि सोते को जगाए कोई, जगते को कौन जगाए? क्या हो गया है कि वही दिन वही क्षण हम बड़ी मस्ती से प्रभु में डूब के जी सकते हैं, और यही मार्ग है, यही राह है, फिर राह ना कोई। हाँ, अग्नि पूर्वे फिर ऋषि फिर ही डयो नूतन सा देवा वक्षति। इस अग्नि को पहले सूक्त में स्पष्ट कर ले, तब इस ऋचा में आते हैं। किस पूर्व काल से भी, अनंत काल से जिन जिन साधकों ने, ऋषि भी साधकों ने, हे अग्नि, हे आत्मा, हे यज्ञ, हे ज्वाला, ईडयो अद्वैत किया तुमसे, किससे? नूतन तेरी नित्य प्रकट होती उन रश्मियों से, अग्नियों उसमें, जो अपने आप को समा गए, लिपट गए, अपने में समा लिया जिन्होंने तेरी लपटों को। सा देवाम एह वक्षति, वही उस देवत्व का आलिंगन कर पाए, वही धरती के भगवान बने, वे ही अनंत हुए, वे ही अनंत से मिले, ईश्वर सा जिए और परमेश्वर में व्याप्त हो गए, परमेश्वर हो गए। अग्निना रहीम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तम। अग्निना रहीम अश्नवत, इन ब्रह्म ज्वालाओं में, अपनी ही आत्म अग्नियों में, नारायणी अग्नियों में, इस प्रलय की ज्वालाओं में, माहेश्वर की इन ज्योतियों में, अग्निना रहीम अश्नवत, जो इसी में आकर तृप्त हो गए, जिनके पास कोई इच्छाएं और तृप्तियां नहीं रही, जिन्होंने इन्हीं को अपना ऐश्वर्य और सर्वस्व माना, और आत्मा से कहा कि गोविंद आप हैं, बस आप हैं, मैं तो निमित्त हूं आपका, और नारायण इस निमित्त भाव से अब बाहर नहीं निकलता मैं, क्योंकि मैं वस्तुतः इस शरीर में भी निमित्त हूं, यह हाथ भी मुझे बनाना नहीं आता, आप ही रखे हो मुझे, इसकी सांस धड़कन देना मैं नहीं जानता, भोजन को रक्त में बदलना नहीं जानता, जब इस शरीर में निमित्त हूं तो मैं चौधरी कहां हूं? कोई बहुत बड़ा अंधा होगा जो अपने को चौधरी मानेगा। तो कहा अग्निना रही मश्नवत, कि इन ब्रह्म ज्वालाओं में जो आकर पूर्ण तृप्त हो गए कि नारायण जब हम निमित्त हैं आपके तो हम आप ही में तृप्त हैं, अब निमित्त भाव से सारे कर्तव्य करते रहेंगे, रहेंगे आप में, फिर कोई अतृप्ति इच्छा हमें आपसे अलग नहीं ले जाएगी। मार्क ट्वेन हुआ है एक बहुत बड़ा मजाकिया हुआ वेस्ट में, लेकिन वक्त के साथ उठक भी था, लोगों को मूर्ख बनाता था। एक बार वो घंटाघर बेच गया, लंदन का सबसे जैसे है, उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो एक कप काफी भी पी सकता, तो वो ठंड के दिन थे, वो टावर के पास घूम रहा था, उसने देखा कुछ गांव के लोग आए हैं, वो भी घड़ी मिला रहे हैं, तो उनके पास जाके लगा दो पैसे दो। उनका क्यों? बोले ये टावर मेरा, मैं सबसे चार्ज लेता हूं। डर के मारे गांव वालों ने उसे दो दो पैसे दे दिए, और फिर उसके बाद आके कहने, भाई बहुत से लोग घड़ी मिला रहे हैं, बाकियों से तुम क्यों नहीं ले रहे हो? उस जमाने में घड़ी हर एक को सुबह मिलानी पड़ती थी, क्यों चलती वलती नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं बनी। कहना क्या बताऊं, घर का अकेला हूं, जिन्हें पकड़ पाता हूं वसूल लेता हूं। तो किसान ने कहा, हम तो घर के 25 हैं। कहा तो तुम टावर खरीद लो, और लगे हाथ टावर बेच के चला गया। बेच के चला गया वो, और इस तरह से पैसा बटोरा, वो लंदन का मेयर हो गया, चुनाव जीता और जीत गया, मेयर हो गया। तो उसको शराब और सिगरेट के स्मोकिंग के खिलाफ लोगों को समझाने के लिए मेयर साहब को बुलाया, वहां के जो सबसे बड़े आर्क बिशप थे मीटिंग में, तो मार्क ट्वेन ने आते ही कहा कि इट्स वेरी इजी टू लीव स्मोकिंग, सिगरेट छोड़ना तो बहुत आसान बात है, आई हैव डन इट सो ऑफन, मैं न जाने कितनी बार छोड़ चुका। शायद हमारी भी वही हालत है कि हर बार कहते हैं कि नारायण अब आपके होके जिएंगे, और फिर नारायण से कोई मतलब नहीं, उसी दुर्गंध और गंदगी में पड़े हैं। मार्क ट्वेन की इस उक्ति के बराबर कि जब तूने फिर शुरू करी तो छोड़ी कहां थी, आसक्त जगत नहीं छूटा है हमसे, वैसे हमने छोड़ने के नाटक बहुत किए हैं, क्या बात है, फिर लौट कर उसी घूरे पे आके बैठे और अमृत के स्थान छोड़े हैं हमने, क्या बात है। कहा अग्निना रही मशनवत, कि जो शीघ्रता से तत्क्षण संपूर्णता से आकर के अश्नवत तृप्त हो गए तुम में, पोष में दिवे दिवे और क्षण क्षण तुम्ही में पोषित होने लगे, तुम्हारे ही निमित्त बनकर जिए, लेकिन रहे सदा तुम में यशसम वीरवत्तमम, ऐसे यशस्वी और वीर ही हैं जो सत्य को पाए अनंत हुए, जिनका मनुष्य योनि में आना सत्य हुआ, जो सार्थक हुआ जिनका। आज आप सोचते हैं कि और पैसा आए, मकान दुकान हो जाए, नहीं तो भाई खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, दशहरे का रावण देखा है आपने, नहीं देखा क्या, बांसों के सहारे रस्सियों से बंधा खड़ा होता है रावण, देखा है ना दशहरे का रावण, अगर उसमें से एक रस्सी हिल जाए तो क्या होता है, धराशायी हो जाता है। और तुम भी विषयों आसक्तियों की मेरों तेरों की रस्सियों से बंधे खड़े हो तो दशहरे के वो मुर्दा रावण ही तो हो। पूछो अपने आप से, क्या आज एक रस्सी हिल जाए तो तुम धराशायी हो जाते हो, तो तुम जिंदा हो, क्योंकि चार बांसों पे तो मुर्दा भी चल देता है और 40 बांस के बिना तू खड़ा नहीं रह सकता। मेरा ये नाता वो नाता, ये पैसा वो मकान, वो खेत वो खलियान, ये दुकान ये फैक्ट्री और ये बैंकों की इतनी इतनी एफडीज और इतने बैलेंस, ये सब ना हो तो तेरी सांस लौटेगी ही नहीं, चिंता में ही धड़ाक हो जाएगा। जितनी शांति उस मुर्दे के पास है तो जीवन में कभी ना पाएगा। तो जीते जी मनुष्य योनि में, प्रेत योनि ही तो जीते हैं हम लोग। पूछो अपने आप से, और जबकि ऋचा कह रही है कि अग्निना रही मशनवत, पोष में दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम, कि वे यशस्वी और वीर जो कायर नहीं थे, जो बुजदिल नहीं थे, और जो अपने वचन के झूठे नहीं थे, जो बार बार अपने से मुकरते नहीं थे, वो यशस्वी और वीर जिन्होंने बहादुरी से पल्ला पकड़ा आत्मा का, तो आत्मा में ही तृप्त हो गए कि जे ही विधि राखे राम तो मस्त रही है। कि नारायण आपसे हटके अब इच्छा कहां है, गोविंद आपसे हटके इच्छा तभी तो करेंगे जब आपसे अतृप्त होंगे कि आप नहीं कर रहे हो तो भाई फलाने भैया तू आके कर देना, तो गोविंद आपका अपमान ही तो करेंगे, तो ये चंदा ये चेला ये रसीद भी कहां कर पाएंगे, ये भी तो हमारे पल्ले ना पड़ेगी। नारायण जब आप हो तो बस आप ही रहो, और फिर आप ही का रूप बन के आप ही का निमित्त होकर हम ही सबकी सेवा करें, गोविंद आप ही के निमित्त हो, ये इस ऋचा का भाव है। और आज दुर्भाग्य है कि सांप्रदायिकता जब मठाधीशवाद में उतरी है तो चंदों की रसीदों की भरमार हुई, हाँ, और चेलों के कंपटीशन हुए, अब बस यही सब रह गया। बहुत बार हमें भी जाना पड़ता था उनके रूप देखने के लिए, तो देख करके दंग रह जाते थे कि क्या कर रहे हैं, हमें तो उसका होके जीना है, बस उसका होके जीना है। और ये धरती सचराचर ये सब तो उसका बनाया बाग है, वो बना रहा है, तो पिता के बाग में हमें तो माली बन के जीना है। और माली किसी पेड़ की सेवा करे, माली किसी भी पेड़ की सेवा करे, क्या बदले में उससे कुछ मांग सकता है? बोलो, तो फिर बदला क्या होता है? हाँ, कि माली कहे कि पेड़ रे पेड़, मैंने तेरे पे खाद चढ़ाई, मैंने तुझे सींचा, तुझे इतना किया, ला 20 फल दे दे, तो चोर ही तो कहलाएगा वो। बोलो, अपराधी ही तो होगा वो, क्योंकि माली ने ईमानदारी से पेड़ की सेवा नहीं करी है, बाग के मालिक की सेवा करी है। वो चाहे 50 फल दे। बोलो बोलो। तो हर जगह मतलब की सेवा और ईश्वर को पाने के नाटक, इसमें कितनी ईमानदारी है, पूछो अपने आप से कि माली बाग की जो सेवा कर रहा है तो तनख्वाह कौन देगा? पेड़ के मालिक बाग का, तो नारायण दे, पेड़ों से क्या लेना? वो जिस पेड़ से जो चाहे प्रेरित करे, मुझे इच्छा नहीं रखनी है, मैं तो नारायण आप ही के चरणों में हूं। ये भाव सन्यास का है, सनातन धर्म है, लेकिन सांप्रदायिक गुरुडम बिजनेस के अड्डे बना रहा और उसके बाद ये होता है कि किसके कितने चेले हैं, किसके कितने बड़े मठ हैं, वो उतना बड़ा सन्यासी है, ये भी देखा है, बड़ा विचित्र लगता है। और यहां ये ऋचा कह रही है कि जिसने एक आत्मा को सहारा लिया, जो एक आत्मा को दंड बना, दंडकार समझते हैं ना लाठी, तो ब्रह्म दंडी का अर्थ ये नहीं होता कि आप काश दंड लेकर के कंधे पे डंडा लिए घूमे, ब्रह्म दंडी का अर्थ है कि मैं आत्म दंडी हूं, आत्मा से अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखूंगा, आत्मा ही दंड है, सहारा है मेरा, एक सहारा राम का, दूसरा न कोई। तो जब दूसरों को सहारा मानता ही नहीं, तो फिर इच्छा किससे करूंगा? अरे जैसे रखो गोविंद वैसे रहेंगे। बोलो, समझ में आता? और उसके बाद अगली ऋचा में हमने पहले सूक्त में से अग्नि को स्पष्ट किया, अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वता परिभूरसी सा इत देवेशु गच्छति। अग्नि हे आत्मा, हे यज्ञ, हे प्रदीप, हे ज्वाला, यम यम माने जिस, यज्ञम यज्ञ में, कैसे यज्ञ में, अध्वरम है ना, अध्वरम माने जो विनाश से रहित है, अमर है जो, हाँ कहते नहीं वो ध्वस्त हो गया, ध्वर ध्वा से बना ये शब्द, ध्वा में स्थित होना, ध्वा धन स्था ध्वस्त है ना, तो अध्वस्त अध्वर अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वता परिभूरसी, तो वो यज्ञ जो अमर है और तथा जिसमें संपूर्ण सचराचर व्याप्त है, जिससे प्रकट होता है और उसी में लय होता है, ऐसे आत्मा रूपी यज्ञ को जो जानते हैं, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वता परिभूरसी, जिसमें संपूर्ण विश्व व्याप्त है, सचराचर जिससे उत्पन्न होता है और व्याप्त होता है, जो इसको जानता है, सा इत देवेशु गच्छति, वो इसी का अनुसरण करके अमरत्व की ओर जाता है। बोली, समझ में आ रहा? तो हाँ, पीछे आज से कुछ साल पहले उन्होंने कहा पानी नहीं बरस रहा है मथुरा में, हम पानी बरसाएंगे, तो बड़े भारी यज्ञों का आवाहन हुआ, हम समझाते भी रहे कि ये नाटक बंद करो, नहीं माने, और विदेशों से कैमरे और टीवी और सब आ गए, और 40 दिन बरसा पाने के लिए इन्होंने यज्ञ किया, और भगवान की लीला देखो कि एक बूंद पानी 41वें दिन भी नहीं बरसा। जैसे कि ईश्वर भी तंग आ गया था हम सबसे, इनके नाटक ऐसे नहीं बंद होंगे हैं। और आत्मा को छू जा तू एक बार तो गगन बरसेगा ऐसा कि धरती की प्यास बुझ जाएगी। हम आपको एक घटना बताते हैं। नागा कबाइलीज हैं, उल्टे सीधे मंत्र करते हैं, बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन भाव बड़े अद्भुत हैं उनके। आश्चर्य होता है कि वेद आज भी उन लोगों में जीवित है जो वेद की भाषा नहीं जानते। हमें मेडिकल एड देने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना था, तो उस कबीले का सरदार है, कबीलों में बीमारी फैल गई थी। होता क्या है कि जिन दिनों बांस की कोठियां फूलती हैं तो चूहा ही चूहा हो जाता है, और वो फूलों को खाने के बाद जब मरता है तो बीमारियां फैलती हैं। ये जो वहाँ उधर पहाड़ों पे रहते हैं वो जानते हैं इन बातों को, तो हमें पहले ही उनको इम्यूनाइज करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि महामारी फैल जाए, प्लेग फैल जाता, सब फैल जाता उसमें। तो हमें दूसरे पहाड़ पे जाना था पूरी मेडिकल टीम को, तो वो कबाइली के बीच में से जब नदी बहेगी तो ये 100 मीटर 50 मीटर ऊंचा पानी हो जाता है, आप लोग पार नहीं कर पाएंगे। और ये बात तो सही है, क्योंकि मैदानों में तो आपको नहीं दिखता, पहाड़ में जरा सा पानी बरसे और बड़े भारी भारी नाले शुरू हो जाते हैं। और वो हमें एक पहाड़ी से यूं उतर करके दूसरी पे चढ़ना था, उसने कहा वहां पहुंचते ही आप सब पूरी आपकी टीम बह जाएगी। तो हमने कहा तो वहां तो जाना जरूरी है क्योंकि चूहे बहुत मरे हैं, अगर अभी से उन लोगों को इंजेक्ट नहीं किया गया, इम्यून नहीं किया गया, तो सारे बीमारियां भयंकर फैल जाएंगी, पूरा कबीला साफ हो जाएगा। तो उसने कहा तो फिर ऐसा है कि मैं पानी रोक देता हूं। एंड ही सेड विद सच ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, मैं तो उसका चेहरे देखता रह गया। मैंने कहा तुम ऐसा कर दोगे, अंग्रेजी जानते हैं वो लोग नागाज हैं, विल यू डू इट? यस, एक बूंद नहीं गिरेगा, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। और कहा कि जब उधर जाइएगा तो कबायली सरदार को बोल दीजिएगा कि वो मेरे को नगाड़ा दे देगा तो मैं पानी छोड़ दूंगा। तो फिर छोड़ भी दोगे तुम? बोले हाँ। कुछ और भी थे, विदेशी भी थे हमारे साथ, वर्ल्ड हेल्थ के भी लोग थे। हमें किसी को विश्वास नहीं, उसने अपना कुछ पूजा वूजा करी और उसके बाद वो दोनों हाथों से दो नगाड़ा पीटने लगा, आसमान की तरफ मुंह किया था, पानी की तरफ उल्टी सीधे मंत्र पढ़ रहा था, जो भी वहां की भाषा की हो, वो संस्कृत नहीं जानता है, उसे शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता है, सस्वर पाठ भी नहीं जानता, मात्रा वात्रा नहीं आती उसको, आसमान की तरफ मुंह करके वो गा रहा, कुछ बोल रहा था और नगाड़ा पीटता जा रहा था। और उस वक्त उसका रूप वाकई ऐसा था जैसे लपट है, लग रहा था जैसे ग्लेयर उसकी बॉडी से बाहर निकल गई, चमक आ रही है। 2 घंटे में 2.5 घंटे हमको लगे, हम उस पहाड़ पे चढ़े और एक बूंद पानी नहीं गिरा। और वहां पहुंच करके हमें याद था, तो हमने कबायली नेता को उसी वक्त बुलाया, हमने कहा देखो उसने पानी खाला, हाँ वही हम सोच रहे थे पानी रुका कैसे, ठीक है मैं छुड़वा देता हूँ पानी उससे। और ये कबायली नेता जो धर्मगुरु था, ये गया और इसने अपने नगाड़ों पे कुछ धम धम धम धम किया, उधर से नगाड़ा बंद हुआ, इधर से नगाड़ा बंद हुआ, एंड इट टुक ओनली फ्यू सेकेंड्स, और इतना भयंकर पानी बरस रहा था, हम सब हैरत में खड़े। उसने कोई बहुत भारी हवन यज्ञ नहीं किया था, लेकिन इस यज्ञ को बुला लिया था जो सत्य यज्ञ है और जो हम सब में प्रज्वलित है। बाहर का यज्ञ तो भीतर की सुधि है, जैसे मंदिर से मैं आपको आपका रूप मंदिर पढ़ाता हूं, लेकिन खाली संप्रदायों के चक्कर में बाहर की आहूतियों तक आप सिमट के रह गए। वो जरूरी थे यज्ञ करना, वो अमृत है जरूर करो, लेकिन उससे भीतर की सुधि लो। कबूतर कबूतर नहीं, कावि पढ़ो, जीवन के अक्षर पढ़ो और उस यज्ञ को पहचानो जिसके लिए बाहर का यज्ञ मैं छात्रों से करवाता हूं गुरुकुल में। तो कहा अग्नि यम यज्ञम अधर्म, हे आत्मा ही यज्ञ, यम जिस यज्ञम यज्ञ में अधर्म अजर अमर है जो यज्ञ, और जिससे विश्वता परिभूरसी जिसके द्वारा ही यज्ञ से सचराचर उत्पन्न होता है, उसी यज्ञ में अमर भी होता है अध्वर भी होता है। सा इत देवेशु गच्छति, वही उस देवत्व में जाता है, वही जीवन के सत्य को पाता है। और फिर क्या है कि उक्त्वा अग्ने दिवे दिवे, उससे पहले अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वता परिभूरसी सा इत देवेशु गच्छति। और फिर अग्निर होता कवि क्रतु सत्यस्य चित्त शवस्तमा देवो देवे विरागमत। अग्निर होता परमेश्वर जो संपूर्ण यज्ञों का करता है, जो सचराचर में जीवन ज्वालाओं को प्रज्वलित करता है, जो अग्निर होता है कवि क्रतु आत्मा होकर आत्म यज्ञों के द्वारा, कवि माने आत्मा, अग्निर होता कवि क्रतु सत्यस्य चित्र श्रवस्तमा, सत्य माने प्रकृति को चित्र करता है बनाता है, श्रवस्तमा जीवन से परिपूर्ण करता है, खिलौनों में खिलौने ढालता है। तो अग्निर होता कवि क्रतु सत्यस्य चित्र श्रवस्तमा देवो देवे भिराग, कि जो परमेश्वर के इस आत्मा रूपी यज्ञ को जानता है, अग्निर होता परमेश्वर के कवि क्रतु आत्म यज्ञ जिसके द्वारा संपूर्ण सचराचर उत्पन्न होता है, हाँ प्रकृति मट्टी मनुष्य बनती है, जो इसको जानता है, जो इस देव ज्ञान को जानता है, वो इसी ज्ञान के द्वारा देवत्व की ओर जाता है। और कैसे जाता है, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने, अगली ऋचा है, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा, कि यत अंग जिस अंग को धरा के द पार्ट ऑफ दिस नेचर, दाह शुषे जलाते हैं, दाह माने दाह संस्कार तो जानते हैं, दाह माने हाँ शुष माने सुखाना जलाना भून, तो यदंग दाह शुषे यत अंग, यदंग माने यत जिस अंग अंग को दाह शुषे जलाते हैं यज्ञ करते हैं, त्वम अग्ने तुम हे आत्मा ही यज्ञ भद्रम करिष्यसि थी, जो जलता है कल्याण तो उसका होता है। नहीं समझे आप, अरे आपने सामग्री जलाई तो कल्याण आपका होगा सामग्री का तो आपका क्या होगा सोचो सोचो सोचो, कहा यदंग दाशुषे त्वम अग्ने, कि जिस अंग को धरा के जलाया यज्ञ किया त्वम अग्ने तुमने, हे अग्ने हे आत्मा हे यज्ञ भद्रम करिष्यसि उसी का कल्याण हुआ। क्या हुआ, तवे तत् सत्यम अंगेरा, तवेत माने आपकी ही तत् उस सत्यम प्रकृति का अंगेरा वो अंग हो गया, कि जो जला तुमने उसने पाया रूप तुम्हारा। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने, ये कहानी हम सब की, ये वो गीत है जिसमें हम सब की धड़कनें जुड़ी हुई हैं, एक बार अनेक बार न जाने कितनी बार हम और हम जैसे कोई जब जीवन के क्षणों को शेष कर बैठे थे और अपने ही आंगन में शिला से पड़े थे, उनके मित्र और स्वजन उनको कांधे पर उठाकर ले चले थे गाते हुए राम नाम सत्य, और ले आए थे गांव के बाहर बियाबान शमशान में, और फिर ज्येष्ठ अषाढ़ की तपती दोपहरी सा धू धू कर जला था वो तन, ढलते सूरज के साथ उदास चेहरों को लिए अपनी परछाइयों को लंबा करते लौट गए थे वे सब लोग, उस बियाबान में अकेला भटक रहा था वो, न गति थी, न गंतव्य था, न अभिव्यक्ति ही थी। भस्मी के कणों में पानी के साथ गंदला पानी डूलता जंगलों में, बस यही तो रह गया था ये शरीर हमारा। और उस समय हर पेड़ की गर्भ से ये ऋचा उभरी थी, यदं दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तभी तत् सत्यम अग्निः। उन्हीं भस्मियों को खाद के रूप में पेड़ की जड़ों ने खींचा और आत्मा ने यज्ञ बन जब उसको जलाया, यज्ञ किया मेरी तेरी राख को, तो जिस जिस पेड़ में यज्ञ हुआ, जो जो मेरे तन का कारण, तवेत तत् सत्यम अंगिरा, वो उसकी ही, उस पेड़ की ही प्रकृति का अंग हो गया। कहीं मीठा फल बना तो कहीं खट्टा, कहीं कड़वा, नाना प्रकार के रूप रस रंग और सुगंध में ये भस्मी के कण फिर लौट आए। और जिस जिस जीव ने खाया उसकी देह में यथा संतति को प्राप्त हो गई। तो यदं दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तभी तत् सत्यम अंगिरा। ये वो अग्नि है, वो आत्मज्वाला है जिसमें यज्ञ होकर के ही जीवन उत्पन्न होता है। इसीलिए जब आप जन्म लेते हैं तो आपके घर के लोग 12 दिन का सूतक मनाते हैं कि 12 जन्मों की शूद्रता को ओढ़ करके लौटा है ये पुरखा है हमारा। यदि शूद्रता ना होती तो निकल ना गया होता। बोलो बोलो बोलो, आता क्यों लौट के? और क्योंकि हमारा ही पूर्वज आया है, यदि 84 लाख योनियां भोग के आ रहा होता तो पहले उस मनुष्य के घर जन्म लेता जहां 84 लाख दिन छूतवास करते, किस घर जाता? बोलो बोलो। इसलिए मेरे घर आया है, इसलिए 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक मैं 12 दिन का सूतक मनाता हूं। लेकिन जब घरी में फिर वो बूढ़ा होकर मरता है तो कहता हूं इसमें एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और जोड़ो, इस जन्म का भी, और आप क्या मनाओ? 13 ही मनाओ इसकी। अरे महाशूद्र हो गया ये फिर से। He has wasted another human cycle and could not realize himself. He has been a great deceiver to his own self. अब भक्त का स्वांग भरता फिरा है। ये दंभी अपने के साथ अपने को भी धोखा देने से बाज नहीं आया था। ईश्वर में क्या आस्था होती इसकी, तो ईश्वर में झुकाव ही नहीं था, तभी तो ये पड़ा है। तो कहा अब क्या करें? कहा अब इसे धूम्रमार्ग से, शुक्ल मार्ग से, शुक्ल मार्ग से देवयान से जा नहीं पाया है, आत्मा से अद्वैत करके नहीं जा पाया जो ऋचाएं गा रही हैं, तो अब क्या करो, इसे धूम्र मार्ग से, पितृयान से इसे गमन कराओ। तो ले आए शमशान घाट में। अबे पितृयान कहां से पाए? कहा वो जो पितृ इन्होंने पैदा किया वो पितृ नहीं है, ये दिमाग से भूल हटा दो, क्योंकि बर्तन किसी के पितृ नहीं हुआ करते, जिन वस्तुओं से ये बना है, वो पेड़ जिनके फलों से ये बना है, वही तो इसके पितृ हैं। तो उन्हीं की चिता बना, पितृयान बनाओ, और आप इसे गमन कराओ यहां पर। इसने मनुष्य योनि को प्रेतावस्था में जिया है, तो सबसे पहले योनि इसकी प्रेत की होगी। तो जो लड़का अग्नि देता है, कपाल क्रिया करता है, उसे घर के लोग नहीं छूते। छूते हैं क्या? वलक बरामदे में बैठता है, घर के भीतर भी नहीं जाने देते, उसे फेंक के खाना डालते हैं, क्योंकि प्रेत की छाया भी बुरी है। और 10वां पर्यंत उसी की इंद्रियों में प्रेत बना। गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनेगा, प्रायश्चित करेगा, तब यथा योनि गमन करेगा। तो प्रेत की तो छाया भी बुरी। तो पहली योनि आपकी, यदि आपने ये मंजिल वेद की ना पाई तो क्या होगी? प्रेतावस्था, प्रेत बनोगे, क्योंकि प्रेत ही बन के जिए हैं हम लोग। और कहा कितना प्यारा सागर पास में है, अमृत का सागर भरा हुआ है और मैं नालियों में पानी पीता हूं गंदली। कैसे? क्यों त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत मसी। कि उपत्वा अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ तुम में व्याप्त होता है जो दिवे दिवे तुम्हारी अमर रश्मियों से जल वो भी जीवंत हो उठता है और अमृत तक चला जाता है, क्योंकि वो भस्मी के कण क्या जीवन क्या धड़कन पाते जो तुम में न समाते। लकड़ियों पर जला के राख को क्या कोई एक फल बना पाया? वो फल जब पेड़ों के गर्भ में ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ हुए तभी तो वो भस्मी से अन्न का रूप पाए। तो अग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम, हम सब जो दोष और कलुषता की बिस्तरों पर सोने वाले लोग हैं। दोषा दोषा माने ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्तियां। भगवान जय राम सिया राम, बाकी मेरे जैसा समझदार राम कहां से होगा, मैं खुद करूं। क्या बात है, क्या बात है, बलिहारी है आपकी। अरे राम को अकल है क्या? वो काम तो स्वामी जी मेरे को ही करना पड़ेगा ना। क्या बात है, ये शरणागति है, ये भक्ति है तुम्हारी। क्यों त्वा अग्ने दिवे दिवे, लेकिन फिर भी तेरी दया देख प्रभु कि व्याप्त हो गए तुम में तेरी अमर ज्वालाओं में अग्नियों में। जब हम कौन, हम कौन दोषावस्था, अवस्था माने बिस्तर, हाँ अवस्था माने बिस्तर, हाँ पलंग पे जो बिस्तर बिछा के आप सोते हैं ना, तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, अवस्था। तो त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था धिया वयम, कलुषता के बिस्तर पर सोने वाली धिया माने बुद्धियों वाले हम लोग, कैसे कलुषित लोग जो हम हैं आज, जो सदा विषय वासनाओं के कलुष पर ही सोते हैं। ईश्वर को भजते भी हैं तो केवल औपचारिकता निर्वाह करते हैं, वरना भगवान हमारे सामने क्या चीज है यही मान के जीते हैं। दोषावस्था दिया वयम, दोषावस्था को यूं समझो, प्रहलाद की कथा में संक्षेप में बता रहे हैं कि प्रहलाद है, उसके पिता का नाम क्या है, हिरण्य कश्यप, नहीं कश्यपु। कश्यपु माने भी बिस्तर है, वस्ता माने कश्यपु और कश्यपु माने बिस्तर, दोनों का अर्थ एक है। और हिरण्य माने गोल्डन सुनहरा, हाँ ये ऋचा यहां भी आई है कि हिरण्य कश्यपु विषय वासनाओं का सुनहरा बिस्तर ही तो हिरण्य कश्यपु है। जो मन के बिस्तर पे सोया है वो हिरण्य कश्यपु की ही तो गोद में पड़ा है। और हिरण्य कश्यपु को वरदान है, उसने तप करके देवताओं से वरदान पाया है, क्या पाया है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं, ना मुझे मनुष्य मार पाए ना देवता मार पाए और ना कोई पूरा पशु ही मार पाए, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जल पे मरूं ना थल पे मरूं। और ये वरदान आज भी हिरण्यकश्यपु को है, और ये मत समझना कि वो मर गया है ना, वही आज भी पावरफुल है, जिंदा है और आप सब में बैठा है। ये मन ही तो हिरण्यकश्यपु है, पहचान हो इसे। आज जिसके भ्रम में फंसे बैठे हो और राम गंवाते हो इसे पहचानो। बताओ क्या मन दिन में मरता है या रात में, बोलो, क्या मन धरती पर मरता है या आकाश में? कैसे कोई देवता यक्ष किन्नर या पशु भी आज तक मार पाया इस मन को? क्या ये अस्त्र और शस्त्र से भी कोई मन को मार सकता है क्या? इसका वरदान आज भी यथावत है। दोषावस्था दिया वयम, आज भी हम उसी कलुषित दोषों के उस बिस्तर पर विषयांत मन की ही गोद में सुनहरे सपने देखते हैं। आज भी हम मन के दास हैं, रामदास हम में कोई भी नहीं है। हम सब अपने आप को धोखा देते हैं। और ये कहानी जो होली में आपको सुनाते हैं वो आप ही की कथा है। और ये ऋचा किसी युग में गुरुकुल में पढ़ाने के साथ ही होली का श्री गणेश होता था, आजकल गाली से आप करते हैं, क्या बात है। ऋचा का क्या बढ़िया रूपांतरण किया है आपने, क्या बात है कि पहले सबसे भद्दी गाली गाई जाए उसके बाद होली का शुरू। बलिहारी है आपकी होली साहब, और ये ऋचा से शुरू होती थी होली वैदिक युग में, कि प्रहलाद है प्रा माने अमर, हलाद माने मस्ती, आत्मा की अमर मस्ती जो जीव है ये प्रहलाद है, मन हिरण्यकश्यपु है, मेरा भी तेरा भी हम सब का भी। प्रहलाद आत्मा की मस्ती में ही जीना चाहता है क्योंकि वो तो आत्मा की मस्ती है, तो वो श्री हरि नाम संकीर्तन मनसा वाचा कर्मणा करता है और उसी को सब कुछ मान के जीता है। और हिरण्यकश्यपु मन के दंभ को ये नहीं सुहाता है, तो वो पहले उसे समझाता है प्रहलाद को। हाँ, पूरी कथा का विस्तार नहीं कर पाएंगे, समय की मर्यादा है, और कई बार सुनाएं फिर कभी होली में सुनाएंगे विस्तार से कि कैसे होली वैदिक युग में मनाते थे आप लोग और क्या कर डाला आज आपने अपने पवित्र त्योहारों का। तो वो प्रहलाद को प्रलोभन देता है और प्रहलाद उसके प्रलोभन में नहीं आता है, जबकि आप सब आ जाते हैं मन के प्रलोभनों के कारण ही, तो आपका राम छूट जाता है, आपका तप संग यहां तक कि आत्मा का विश्वास खो जाता है आपका। हिरण्यकश्यपु आया और मेरा तप मेरा जप मेरा आराध्य मेरा ईश सब गए, बस हिरण्यकश्यपु ही है मेरा सब कुछ। मन जो कराए वो तो मैंने करना ही करना है, अरे बाद में सुन लेंगे ना सत्संग हो गए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और यही प्रहलाद की कथा सुनाते थे, प्रा माने अमर हलाद माने मस्ती, आत्मा की अमर मस्ती है, और क्योंकि ये जीव ये बुद्धि इंद्रियों के अर्जन से बना है, तो इस मन हिरण्यकश्यपु का बेटा ही तो है, इसकी इंद्रियों से अर्जित जो है। तो जब वो प्रलोभन में प्रहलाद नहीं आता है तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो उठता है, नाना प्रकार के दंड देता है, मन तुम्हारा तुमको प्रॉब्लम्स लेके आता है, आता नहीं क्या सुबह से शाम तक, राम तो जाता है खो, मन की पीड़ाएं रह जाती हैं कि ये काम कैसे होगा वो कैसे होगा, ऐसा हेरा फेरी करूं तो, ऐसी 420 करूं तो, ऐसा उल्टा सीधा करूं तो, बोलो तो। नारायण नहीं है हिरण्यकश्यपु है, बस हिरण्यकश्यपु है आपके जीवन में, सिर्फ हिरण्यकश्यपु है, श्री हरि का कहीं पता नहीं। गाते हैं भजन कर लेते हैं, तो पहले प्रलोभन में फंसाया, जब नहीं फंसा तो दंड देने पर उतर है, शिक्षा भी देता है। क्या आजकल हिरण्यकश्यपु की शिक्षा हर घर में हर स्कूल में होती है। पहले गुरुकुल में हम पढ़ाते थे 3 सूत्रों का यज्ञोपवीत देते थे जनेऊ, कि भस्मी से तू अन्न में कैसे आया, तो हर पेड़ को भगवान का मंदिर जानेगा और इस रहस्य को पाएगा। अन्न से तूने बालक का रूप कैसे पाया, इस रहस्य को जानेगा। और तीसरा यज्ञोपवीत का सूत्र है, इस शरीर को नारायण की धरोहर मानेगा और एक पुजारी की भावना से इसे मंदिर मानता हुआ अपने शरीर और इंद्रियों का प्रयोग करेगा। ये 3 तागों का जनेऊ मैं आपको धनुषाकार पहनाता था गुरुकुल में, क्यों कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव होकर बुद्धि होकर तू ही अर्जुन है, इनके अर्जन से अर्जित जो है। शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी है, जो आज भी तेरे शरीर रथ को चला रहे सांस से धड़कन से एक एक बूंद रक्त से। जनेऊ गांडीव है और जीव होकर तू महारथी अर्जुन है, सारथी श्री कृष्ण है, शरीर रथ है और मायाओं का महासमर महाभारत है। तो इन 3 तागों को सामने रख करके ही तू अपने आप को शिक्षित करेगा। और आज नया 3 तागा हिरण्यकश्यपु ने आपको दे रखा है, मालूम कौन सा, अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस, इसी के लिए हर बाप औलाद पढ़ाता। बोलो हिरण्यकश्यपु की जय। बोलो क्या करोगे वेद सुन के जो कुछ है हिरण्यकशिपु है, मैया भैया सब हिरण्यकशिपु है, हाँ दादा दादी हिरण्यकशिपु है, हाँ ना बेटा बेटी सब हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु की जय बोलो। कैसे पाओगे जीवन के सत्य को बेटा, कि हर सांस हर दिन बीतता जा रहा है और तड़प आई नहीं है। उन्माद लाओ, जुनून लाओ, एक नशा लाओ, एक आंदोलन आए। वो ऋचा है आज की कि अगनिम अगनिम हवीम अभी, कि लपट लपट यज्ञ में जलूंगा, जल के दिखा दूंगा। आज उन्माद है, आज नशा है, रोम रोम से उठेगी लपट मेरी, मेरे अंतर आत्मा की, मैं उसकी ज्योतियों में छिल मिल जीऊंगा, न कि मन की साध में आऊंगा। सदा हवंत विषपति उसी में रोम रोम बस के जीऊंगा। आज हिरण्यकशिपु प्रहलाद का कुछ बिगाड़ ना पाएगा। सदा हवंत विषपति कि मैं उसी में डूब के जीऊंगा, उसी का होके जीऊंगा। नहीं, मेरा मन मुझे पाप की ओर नहीं ले जाएगा, तोड़ नहीं सकता मुझे हिरण्यकशिपु भी। हव्यवाहम पुरु प्रियम, और वो जो मुझे सांस और जीवन के क्षण देने वाला है, जो जीवन की रश्मियां और ज्योतियां प्रदान करने वाला है, जो मेरे को वहन करने वाला है, जो मेरा आत्मा है, जो श्री हरि है, मैं उसका हर प्रकार से प्रिय बनूंगा और मेरा वही मात्र प्रियतम होगा। हव्यवाहम पुरु प्रियम, यही ऋचा पिछली ऋचाओं के साथ जोड़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन ये ऋचा तब तक ऋचा आपके किसी मतलब की नहीं है जब तक आपने इसको नशा नहीं बनाया है, उन्माद नहीं बनाया है और इसमें लिपट करके जीने की तड़प नहीं आई। क्योंकि वेद केवल सुने नहीं जाते, केवल जाने नहीं जाते, मात्र गाए नहीं जाते, वेद संपूर्णता से जिए जाते हैं। जैसे आत्मा हर सांस हर क्षण आपसे लिपटा हुआ है, आपको भी लौट लिपटना होगा अपनी ही अंतरात्मा से। यदि आप धर्मानुरागी होना चाहते हैं, धर्मात्मा होना चाहते हैं, क्योंकि धर्मात्मा में कोई बाहर का ईश्वर नहीं आ रहा, धर्म और आत्मा है, आत्मा का धर्म ही तुम्हें धर्मात्मा बनाएगा। हाँ, तो हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के प्रलोभन के बाद शिक्षा के द्वारा भी भ्रमाता है। अब आप भ्रमाए जाते हो, लेकिन तब प्रहलाद नहीं भ्रमता है, यही तो कथा है। और फिर वो नाना प्रकार के दंड देता है, पर्वतों से फेंकता है, सब कुछ करता है। जब फिर भी प्रहलाद नहीं मानता है और श्री हरि को ही गाता है, तब आसक्तियों और विषांतता को होलिका से कहता है कि तू तो अमर है, तू ही इसको गोद में लेके बैठ। लेकिन नारायण की लीला कि जिसने श्री हरि को ही बसा दिया, बाहर की लपट उसे क्या जलाएगी, विषय की अग्नियां विषयांधता को ही जला देती हैं, होलिका जल जाती है, प्रहलाद फिर बाहर निकल। और आज हमारा जीवन होलिका सा जल रहा है, विषयों में, वासनाओं में, अतृप्तियों में, इच्छाओं में, चिंताओं में, दुर्गंध में, लोभ में, मोह में, ये सारी लपटे हैं होलिका की, यहां हम जल रहे हैं। आज प्रहलाद क्या बचेगा, पूछो अपने आप से। और प्रहलाद जीवित लौट आता है, तब पूछता है हिरण्यकशिपु, बता कहां है वो तेरा श्री हरि। तो कहा खंभ में, इस शरीर रूपी खंभ में सब में बैठा श्री हरि। तो कहा वो तो इस खंभे में है, इस खंभ में है। तो वो उसके ऊपर प्रहार करता है और फटता है खंभ, और भगवान नरी सिंह प्रकट होते हैं। नरी कहते हैं यज्ञ की रश्मियों को भी, नर भी, हाँ तो ये नारायणी ज्वालाओं को भी कहते हैं। हाँ, तो ये सिंह की तरह भयंकर प्रज्वलित होने वाली ज्वालाएं प्रकट होती हैं और मन हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान जो है पकड़ करके महल की दहलीज पर लाते हैं और अपनी गोद में रख लेते हैं कि देख न धरती है ना आकाश है, मेरी गोद में है, न घर के भीतर है न बाहर है, दहलीज पर है ना, बोलो, न जल में है न थल में है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न मारने वाला पूरा देवता है, न पूरा पशु है, न यक्ष है, न किन्नर है, और किसी अस्त्र से नहीं, और उसके पंजे मार देते। तो क्या मन कहां मरता है? न घर के भीतर मरता है और न तप की दहलीज पर मरता है, और कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता है। ब्रह्म ज्वालाओं में अपने आप को बिठा दो नरसिंह, इन नारायणी अग्नियों में अपने आप को व्याप्त कर दो, ये मन के भटकाव समाप्त हो जाएंगे और तेरे अधूरे समर्पण सदा सदा के लिए पूरे हो जाएंगे। तो यही इस ऋचा में जो कहा हाँ, कि उक्त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरन ए मसी, कि डूब गए जब हम तुम में कलुष मतियों वाले, ऐसे पतित लोग भी जब हम तुम में अर्पित हुए हे ब्रह्म ज्वाला, तो तुमने अपनी नित्य रश्मियों से हमें अमृत दिया, ऐसे भरतार मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करूं, तुम्हें ही अपने जीवन में उतारूं और इस मन से बचूं। और तब इसी अग्नि को आगे कहा कि उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दूषा है ना वस्त्र दिया, फिर उसके बाद रिते हाँ हाँ हाँ वो तो ब्रुवंतु नहीं नहीं वो नहीं, उसके बाद है सा ना पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वाना स्वस्थ है, कि जैसे पिता से पुत्र सारी शोभाएं पाता है, पहले सूप का आपका संकल्प है, आज मेरा भी संकल्प है, हम सबका संकल्प है कि तुम ही हमारे पिता हो, तुम्हें हमें भस्मी से आनावान से इस दुर्लभ रूप में लाए हो, तो हम पुत्र कैसे हुए जो पिता के नक्शे कदम न चले और उसका नाम रूप गोत्र स्वरूप न पाए। तो सा ना पिते, जैसे पिता से पिता पुत्र पिता से सुनवे उत्पन्न होकर हे अग्नि हे आत्मा सुपायनो भव, सुपायन माने शोभाओं से युक्त भव होता है, आज उसी प्रकार हमको भी होना है, सचस्वाना स्वस्थ है। हे नारायण, आज हमारा संकल्प है, हम पूरी ईमानदारी से संकल्प लेते हैं कि आज हम आप में अपने आप को ढालेंगे, आपसे उत्पन्न है तो नाम और गोत्र दूसरों का नहीं है ना। होली में भी आप क्या करते हैं कि जब आप होलिका जला लेते हैं तो क्या करते हैं, सब पे रंग डालो, सबको गले लगा लो, आज जात ना पूछो पात ना पूछो, क्योंकि हम सब की एक जात है श्री हरि, वही बनाता है, तो सीए राम में एक उस दिन आप लोग शराब पीते हैं, जुए खेलते हैं और गालियां बकते हैं, नशा आत्मा का करना था और भांग खाते हैं। इतने दिव्य त्योहारों का भी कलंक को भी कलंकित और अपमानित करते हैं हम लोग। कहा उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर दिया वह नमो भरंत ए मसीह, हे भरतार हम तुम्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि तू तो हमारा कलुष भी नहीं देखता, और जब जब हमारा कलुष हमें फिर चिता की लकड़ियों पर ले जाता है तू फिर हमें उठा के लाता है। आज तुझे ही हम पिता मानते हैं, तू ही हमारा गोत्र है, तो एको ब्रह्म बाकी थोथे मिथ्याभिमान नकारते हैं हमारे, कि आज से हे आत्मा हे यज्ञ हम तुम्हारे होकर जिएंगे, तुम्ही में डूब के जिएंगे, तुम्हारे ही होकर रहे, उसी के रूप में हमने ये ऋचा लिया कि अग्निम अग्निम हवीम अभि सदा हवन विश्वतिम हव्यवाहम पूर्व प्रियम कि नारायण आज ये मेधातिथि ऋषि है ना, इनका परिचय हम पहले दे चुके हैं पिछले रविवार से, हमने नया ऋषि अगले ऋषि जो है मधुछंदा के बाद आपका आरंभ किया है। तो हम देख रहे हैं कि मधुछंदा ने जो पहले सूक्त में कहा है उसी को और बड़ा उन्माद बनाकर पहले परिचय दिया है और अब डूबने की बात है कि हर ओर मेरे लपट हो, उसकी लपटें हो, उसकी ज्योतियां हो, उसके रूप का नशा हो। अगनिम अगनिम हवीम अभी, और मन में वो यज्ञ, वो ज्वाला, वो सुधी वही छाई रहे, उसका निमित्त भाव बना रहे और कोई भी दंभ मुझे फटकाने न पाए। अगनिम अगनिम हवीम अभी, और सदा हवंत विश्वति, कि निरंतर अपने आराध्य को, अपने परमेश्वर को, अपनी ही अंतरात्मा में उसको रूप देता हुआ मैं उसी में अपने आप को हवन करता रहूं हर सांस हर क्षण, उसी से लूं, उसी को दूं, हर अतृप्ति उसी में जलाता चले, उसके अतिरिक्त और कोई चाह ही ना हो, बाकी जगह तो हम ड्यूटी करें, कर्तव्य निष्ठ। और उसी में झूमते रहे। उसके रूप में बसकर, उसमें पूरी आस्था लाकर, और याद रखें कि जिंदगी रेलगाड़ी का एक डिब्बा ही तो है। प्लेटफार्म पर गाड़ी आती है, हम बैठ जाते हैं इसमें, और फिर ये गाड़ी पटरी पटरी दौड़ती रहती है इस योनि से उस योनि तक। इसी का नाम तो आवागमन है, जीवन है। जब पटरियां छूट जाती हैं, जब डब्बा छूट जाता है प्लेटफार्म की आसक्ति में, तो पटरियों पर नंगे दौड़ते हैं प्रेत बन के हम सब। तो चलो आज अपनी आत्मा में ही डूब जाएं, आओ ज्योतियों के पंख लगाएं, जिसे कहते हैं कि वो ईश्वर है हमारा, और उससे हट के हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ये भी हमें याद है। तो आओ आज इस ऋचा के साथ, इस ऋचा को हम अपना जीवन बना लें। क्या? अगनिम अगनिम हवीम अभी, सदा हवंत विश्वपतिम हव्यवाहम पुरु प्रियम। कितनी सरल, कितनी मधुर ऋचा। और इसी के साथ हम याद रखें, इस ऋचा को मन ही मन दोहराते रहें कि नारायण हमें आप ही में यज्ञ होना है, लपट लपट हमें कृष्ण माने, मैंने आपको बताया था ना, कृष्ण माने अग्नि, कृष्ण माने तो कृष्ण रूपी अग्नियों में, अर्थात ब्रह्म ज्वालाओं में। हाँ, भगवान वासुदेव है ना, वसुदेव जी के कौन से बेटे हैं? आठवें बेटे। और आठवीं अग्नि कौन सी है? वैश्वानर है, आत्मज्वाला है। तो अगनिम अगनिम हवीम अभी, सदा हवंत विश्वपतिम हव्यवाहम पुरु प्रियम। तो हम ऐसे प्रैक्टिकली जी सकते हैं। देखो कैसे जी सकते हैं कि एक सुंदर रूप ले लें भगवान का, अपने आप को उन्हीं में ढाल दें, उनकी मनोहारी छवि लें, क्योंकि जितना सुंदर रूप लेंगे विचार हमारे रूप का वही तो मेकअप करते हैं। क्रोध में लाल है, भय में पीला है चेहरा, चोरी पकड़ी गई तो भुसभुसाया हुआ है चेहरा। तो सुंदर मनोहारी छवि में यदि मेरा मन सदा खड़ा रहे तो मेरा चेहरा कैसा होगा? कहते नहीं है जिसका संग करोगे उसी का रंग आएगा चेहरे पे, वही रूप आएगा। बोलो कौन सा रूप चाहते हो? वही आराध्य का रूप ले, और उस सांचे में अपने ही आत्म ज्वालाओं में पकते चलें, ढलते चलें, तद्रूप हो जाए। और इसमें मुश्किल क्या है? पिछली बार भी बताए थे कि आपका मस्तिष्क एक साथ पांच पांच छह छह काम कर लेता है, नहीं करता क्या? आप गाड़ी चला रहे हैं, जो बगल में बैठा उससे बात कर रहे हैं, दो काम। जिस विषय में बात कर रहे हैं उस विषय में भी आपका दिमाग टेलीविजन की तरह चल रहा है, फिल्म चल रही है, तीन काम। सड़क पर जो व्यक्ति जाना पहचाना मिल रहा है आप उसको भी पहचान रहे, फलाना फलानी जगह खड़ा, फलाने के साथ पान खा रहा था, पक्का। और सड़क पर जैसे ही लड़का सामने आया तो आपने फट से ब्रेक लगा दी। ये सब काम करते हुए एक्सीडेंट नहीं किया, किया क्या? तो जब आपका मस्तिष्क एक साथ चार चार पांच पांच स्क्रीन लेकर के काम करता है तो क्या एक रूप नारायण में, इस मस्ती में, इस नशे में, इस उन्माद में, इस अतिशय सुख में ढाल करके नहीं जी सकते क्या? बोलो तो क्या मुश्किल काम है कि उसका मनोहारी रूप बसा रहे और ये ऋचा मुझे निरंतर उसके ओर झुकाती रहे, लपट बन के मुझे जलाती रहे। उसी जलना तो पड़ेगा, या ब्रह्म ज्वालाओं में जलूंगा, नहीं तो चिता की, और उससे पहले भी तो जलूंगा, चिंता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, आसक्ति और अतृप्तियों में। ये मन तो जलाएगा ही ना मुझको, अगर जलाता नहीं तो वो पिछला दिन क्यों खो जाता, वो जल ही तो गया है, क्या लौट के मिलेगा मुझे? तो आए आज उस सत्य को जीवन में धारण करें। तुम दिखावा मत करो क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं, तुम्हें देखने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है और देखता है हजार आंख से। तो ये खाली, ये मालाएं, ये ढोंग, ये पाखंड, ये भजन और गीत जिनमें आत्मा के प्रति शरणागति भक्ति नहीं है, इनका कोई अर्थ भी नहीं, क्योंकि बाहर के दिखावे तुम्हारे थोथे दंभ बढ़ाएंगे कि इतने लोगों ने मेरी तारीफ की, लेकिन महान नरक ले जाएंगे। तुमको देखने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है और देखता हजार आंख से। कहा है ना कि कृष्ण के आगे गोपियां नंगी, क्यों? क्योंकि ये साड़ी, ब्लाउज, चद्दर, ये पैंट कमीज से बाहर से ही तो तन ढकोगे, जो आत्मा होकर देख रहा तुम्हें भीतर से, उसके सामने पर्दा कैसे करोगे भाई? और तुम्हारा निर्णय बाहर से नहीं भीतर से आएगा कि अगला जन्म तू कहां पाएगा। इसलिए अभी से जब उसमें मिलने की तड़प है, जब उसे पाने की इच्छा है, तो क्यों ना हम संकल्प लें कि उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय ये ऋचा हमारे भीतर गूंजती रहेगी, निरंतर गूंजती रहेगी, और इसी में हम बराबर एक जुनून की तरह, एक उन्माद की तरह इसको हम जोश बना करके पिएंगे, जिएंगे और इसी में डूब के रहेंगे। जो उसकी मनोहारी छवि हो, उसके ज्योतिर्मय रूप में, और क्या हम निमित होकर एक स्तर हमने मस्तिष्क का उसमें डुबाया है, बाकी चार स्तरों पर क्या हम उसके निमित्त होकर घर गृहस्थी, मकान दुकान, फलाना ढिकाना कर नहीं सकते? अपनी चौधराहट का जो पांचवा हिस्सा है उसे निमित्त भाव में ढाल के नारायण को चौधरी बना के भी तो जी सकते हैं, नहीं क्या? और बताओ इसमें सुख है कि दुख है? तो चलिए आए हम सीधे बैठ जाएं और इस सुख के मार्ग पर चलें। आज संकल्प ले लें कि अगनिम अगनिम हवीम अभी सदा हवन विश्वपतिम हव्यवाहम पुरु प्रियम। और न भूलें, इसका एक एक अर्थ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आपके पास है। तो आए हम सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करें। अगनिम अगनिम हवीम अभी, सीधे बैठें, पलकों को झुकाएं, भगवान के मनोहारी रूप का ध्यान करें और उनकी सुंदर महिमामय छवि में आए हम सब खो जाएं। गोविंद नारायण हम सबको शक्ति दे। वह आत्मा जो क्षण क्षण हमें पाल रहा है, हम में ऊर्जा भर रहा है, वह आत्मा ही हमको साहस दे और अपने में डूबाए, और हम सब भी संकल्प से उसी में डूबते चलें। इसी भावना के साथ आए वेद की इस पवित्र मार्ग पर अपने जीवन को सार्थक करें, इसे खोए नहीं। गोविंद हरि हरि नारायण।